kwamen naar Hallo, me toe. Ik sta je niet zo goed, wat zeg je? Ze kwamen net naar me toe. Oh, het is die ouwe, zeiden ze. Ja, maar ik zag ik jou nou net door twee politieagenten. Ja, want ik kwam vanaf de andere kant. En toen ben ik daar gewoon eruit gelopen. Je bent begeleid door twee smerissen naar de activisten. En ja. What the fuck? Ja, ja, nou ja, ik stond aan de achterkant en dan was Mona Keijzer kwam door naar binnen. Ja, het is echt belachelijk. Gezellig. Ik weet niet, ze gaan nu weg. Gaan jullie naar een voetbalwedstrijd? Ajax! Gaan jullie de hooligans nu oppakken? De echte relschoppers! En er zit daar binnen gewoon iemand tegen wie een arrestatiebevel is, hè? Ja? Ja. Wie? Dat heb ik mij laten vertellen. Ja, dat weet iemand ik. Van ik het City of zo? Niet, maar er zit daadwerkelijk iemand binnen tegen wie een echt arrestatiebevel is. Ja, en die worden beschermd. Alarm! Alarm! Bel de politie! Moordenaars zitten daar binnen! Alarm! Alarm! Bel de politie! Moordenaars binnen! Alarm! Alarm! Bel de politie! Moordenaars daar binnen! Alarm! Alarm! Bel de politie! Moordenaars daar binnen! Nou, hey, ik ga naar Den Haag. We gaan even de regering... Ik weet niet, ik ben mijn buddy kwijtgeraakt. We gaan de regering omverwerpen. Nee, want wij wilden nog terugkomen. Necessary. Wij wilden nog terugkomen hier. Oh. Want het gaat hier de hele dag door. Ja. Kijk, en in Den Haag, ja, ik vind het prachtig en ik vind het ook nodig. Maar daar zijn, zoveel mensen. Ja, ik hoop dus het, ik hoop dat ik hier... We hebben al een rookbom gegooid. Oké. En ze zetten het op het lopen. Oh, en die agent erachteraan. Dat is zo grappig. Ja, het is echt... Misschien kunt u aan die agent... Bijsterend. Dat krijg je ook nog.